राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुख शास्त्री जी महाराज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 22 अगस्त 2001 साई लगभग 4 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कलशचरणोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नमः। कर स्वयं से तीव्र व्याकुलता करनी चाहिए या जड़ और चेतन को वासुदेव समझना चाहिए? दोनों बात अलग अलग है। परमात्मा की प्राप्ति के जड़ की जरूरत है, केवल परमात्मा की चाहना, वैसे व्याकुल हो जाओ। और संसार को सबको परमात्मा समझ लो, उसको याद चिंतन करना जरूरी नहीं, चिंतन करना जरूरी है। सब परमात्मा है। आप खेती में बाजी के खेत में बाजी देखते हैं तो बाजी का चिंतन करते हैं क्या? गमों के खेत में गमों का चिंतन करते हैं क्या? चिंतन करने नहीं है, ये तो मान लेने की है। चिंतन को लाल सा है, लाल सा से हम लाल सा इच्छा भगवान के बिना चैन न पड़े, व्याकुलता रोना, व्याकुलता व्याकुलता क्या व्याकुलता बढ़ो, वैसे सब जन क्या है, सिद्ध क्या जरूरत नहीं है। ये तो जान लोग है परमात्मा स्वरूप से, केवल जान लो बाजी खेत गेहूं खेत को जान लेना है, चिंतन नहीं है, चिंतन नहीं करना है। चिंतन तो हे नाथ मैं भगवान बिना रह नहीं सकता, ये व्याकुलता, ये व्याकुलता। देखो व्याकुलता में इतनी विलक्षण शक्ति है, आपके कामर क्रोध लोभ मोह राज विषमति सब जल जाएगी, जल जाएगी, सब आग लग जाएगी। आग भगवान के बिना व्याकुल हो जाएगी, व्याकुलता चैन नहीं पड़े। नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात ये स्वाति नहीं, स्वाति नहीं। और भगवान के बिना रह जाता नहीं, नींद आती नहीं, हट नहीं होता, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, नींद आती नहीं, चैन पड़ता नहीं, कहीं में मन लगता नहीं, ऐसी व्याकुलता, ये व्याकुलता चलाओ। भगवान की प्राप्ति में व्याकुलता बहुत बढ़िया चीज है। सब अवगुण अनाधिकार तो सब बढ़ जाएगी, सब सब जा जाएगी, रह नहीं क्या करूं। जैसे मीरा भाई पद माता ने दर्द के मारे बन बन दोनों, ऐसा दर्द लग गया भीतर में, मेरे बिना रहा नहीं जाता, रह नहीं जाता, नींद आती नहीं, चपेटी ऐसी सुहाती नहीं, बात सुहाती नहीं, चैन पड़ती नहीं, नहीं चैन पड़ता नहीं, ऐसी व्याकुलता। ये व्याकुलता बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत सब व्याकुलता से। सबको वासुदेव मैं सब पहले समझे और उसके बाद व्याकुल हुए, या व्याकुल होने के बाद सबको वासुदेव मैं समझे? मैं वासुदेव है तो समझ लो पहले ही, सब वासुदेव, सब वासुदेव। इन्हें समझ ली, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हें रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। जैसे आप हिंदुस्तान है, जैसे ये अपना ये गीता भवन है, अब वो याद थोड़े करते हैं, याद करते नहीं भूल होती नहीं। आप दोनों बातों को समझो, याद करते ही नहीं अरे भूल होती ही नहीं। आप अपने को ब्राह्मण मानते हैं, आप वैश्य मानते हैं अपने को, आप क्षत्रिय मानते हैं, मैं वैश्य हूं कैसा मानते हो, तो याद करते ही नहीं अरे भूल होती ही नहीं, समझेगी नहीं, इस बात को समझेगी नहीं, याद करते ही नहीं भूल होती ही नहीं। क्या कोई पूछे तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये भूल तो भी नहीं है। मैं समार हूं तो भूल गए, मैं समार हूं तो भूल गए, मैं क्षत्रिय हूं तो भूल गए, मैं वैश्य हूं, ये कोई पूछे तो पर बता दो, भूल होती ही नहीं, याद करते ही नहीं, समझे नहीं, ये बात याद नहीं कर, याद करते नहीं, परमात्मा है याद नहीं, परमात्मा भी तेरे आ नहीं जाता, ये तो माननी हुई बात है, भूल होती नहीं, चिंतन करते ही नहीं, भूल होती ही नहीं, चिंता करते ही नहीं, या तो भूल कहते जब सब वासुदेव मैं इस विषय में हमारे भूल नहीं रहे फिर व्याकुलता की होगी, जानकारी तो हो गई हमको, फिर व्याकुल किस बात के लिए होंगे, ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे ये तो बोलते हैं, ये तो ये पूछा मनमोहन जी ने पूछा, मनमोहन जी ने व्याकुलता तो जैसे भूख लगे तो भूख लगे उसको बनने का चिंतन नहीं होता, परंतु याद भूलते ही नहीं और मिलने नहीं तो बेचैनी हो जाती है, बेचैनी होती है, अब बेचैनी होनी चाहिए, भूख लगती है, बेचैनी बेचे चैन नहीं पड़ता, और सब बना है, सब कुछ है परंतु भगवान के दर्शन बिना रहा नहीं जाता, लग गया प्रेम बिहारी मन देखा बिना रहो न जाय भला जी, न देखा बिना रहो न जाय सजनी, लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो, लग गयो प्रेम बिहारी सो वन देखिया बिना रहो न जा भला जीवन देखिया बिना रहो न जाय सजनी, लग गयो प्रेम बिहारी सब परमात्मा है, सब है, ये बातें पहले मान ली, उस वक्त में मानने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं तो एक ही जगह ना ऐसे देखिए मुझे रे और मजा एक ही बात देखिए मुझे लगन नहीं भूख रहना नहीं लग रहा, छन छन व्याकुल होते ही चित्त मन मोरी तुम से लागी पिया चित्त मन मोरी तुम से नहीं भूख रहने नहीं नेद्रा छन छन व्याकुल होते ही चित्त मन मोरी तुम से लागी पिया चित्त मन मोरी तुम से हम चितवत तुम चितवत नाही, हम चितवत ऐसा क्या किया कठोर रहिया चितवन मोरी तुम से, ऐसा का किया कठोर रहिया चितवन मोरी तुम से लागी पिया चितवन व्यापक है, भगवान सब है, सब भगवान है, यह बात तो याद ही नहीं आती। पहले समझ ली उस वक्त में कोई बात याद नहीं आती, ऐसा भगवान है, ज्ञान है, बात नहीं आती, कोई याद नहीं आती, एक भगवान ही लगन है। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, यही भूल जाए, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये भी याद नहीं, कोई याद नहीं, एक लगन के सिवाय कुछ याद नहीं आवे। तो सुनो, हो चाहे जरूरी लगन लग जाए, कुछ बात नहीं, ये बातें सुनाती नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़े नहीं, याद ही नहीं आती, सब भगवान है, आप बात याद नहीं आती, भूल होती नहीं, मैं याद आती नहीं, है तो अच्छी बात नहीं, है तो अच्छी बात, क्या मतलब, अपने क्या मतलब है, भगवान मिलना चाहिए, ऐसी लगन लगन चाहिए, लगन लगन लगन लगन, सब कोई कहे लगन कहा सोई, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोई, तन मन दीजिए खोई, तन की याद नहीं, याद नहीं, याद क्यों नहीं, क्यों क्यों याद है, भगवान की याद हुआ, मन में रह देखे बिना रहो न जाए, अब कोई याद नहीं, व्यापक है, सब गए, भगत की सुना, भगत की सुना, भक्त बात है, सब बात, कोई याद नहीं आती, एक ही तो जरूर ऊंचा रास्ता, इस लगन में याद नहीं आती, दूसरी बात है, दूसरी कहने में सुनने में आती नहीं, याद ही नहीं, विषय भोग, निद्रा और हंसी हंसी जगत पीते बहु बात, याद नहीं आती, याद नहीं आती, त्याग नहीं करता, याद नहीं आती, खाना पीना याद नहीं आता, भूखाई भूख याद नहीं आती, प्यास याद नहीं आती, नींद आती नहीं, चैन पड़ता नहीं, एक दर्शन कोई बात याद नहीं आती, एक नगर एक ही चीज, एक ही एक ही एक अजात पक्षायु मातरं खगा संयम यथा भसतरा सुधारता प्रियम प्रियेत प्रियतम विषंगा मनोरविंदा सदृशिता वृत्तसून जैसे अजात पक्षायु मातरं खगा पक्ष ची ची ची करता है मावे माव मावे अजात पक्षायु मातरं खगा स्तन्य यथा वत्सल छोटे वत्सल केवल माँ का दूध पीता वो पानी भी नहीं पीता तंग माँ का दूध माई माँ याद आती दूसरी बात याद आती ही नहीं प्रियम प्रिय थे विष्णु वियोग में पति पड़ता जैसे पति की याद करती मनोर बिंदास मे मन अंधाक्षते आप देखना चाहता केवल आपको देखना चाहते और कुछ और बात याद नहीं आती मैं कौन हूँ कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ ये बात याद नहीं आती मैं भूलाता नहीं है जान छोड़ता नहीं है याद नहीं आती एक ही बात है कैसे ये बात तो समझे हो मैंने बात तो समझ में आ गई थी मैं तो पूछो फिर बताएंगे केवल दशा उठी बता हज देखे मैं न रह हो रे न जाए तो देखे मैं न रह हो रे न जाए ऐसे लगन लगाओ कोई जरूरत नहीं भजन ने जब ये कीर्तन के पुकार की देखे मैं ना रह नहीं जाए देखो मैं न जाए नींद नहीं आती चिंता लग गई नींद नहीं आती धर्म आ गए न्याय तो पूछो नहीं आए तो इसमें शंका करो ऐसी लगन होनी चाहिए देखे मैं न जाए चलो जाएंगे साल में भाई एक साल है तत्काल सिद्धि होती है। काम और क्रोध और लोभ सब जल जाते हैं, लाख हो जाती है, जल जाते हैं। लगन जोरदार लगेगी उस आग में जल जाएंगे, सब जल जाएंगे। बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बहुत बढ़िया चीज, सब जल जाएंगे। विघ्न बाधा सब जल जाएगी, सुश्वास हो जाएगी। लगन मन में लागे सरपति कब देखो भर श्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम। भूल जाता, भूल जाता, याद ही नहीं आती, याद नहीं आती। भोजन करना है, जल पीना है, नींद लेनी है, याद याद ही नहीं, याद ही नहीं आती। एक ही जगत, एक ही जगत, उसे भगवान मिल जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भगवान है, ये है, याद नहीं आती। या पहले पहले जचोड़ी बात है, वह है ही, मुझे याद नहीं आती, कोई बात याद नहीं आती। मैं कहा हूँ, कहा हूँ, कौन हूँ, कहा हूँ, याद नहीं आती। वनवास में श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, लक्ष्मण जी को पूछा राम जी ने, तू कौन है, तू कौन है? मैं लक्ष्मण हूँ महाराज, मैं कौन हूँ? आप राम जी हो, यज्ञ आए हैं, क्रिकेट माने मैदान से आए हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? जाने को ढूंढे, हाँ जानेंगे, हाँ जाने, पता ही नहीं मैं कौन हूँ, तू कौन है? हनुमान नाटक में, हनुमान नाटक माता है श्लोक, कष्ट तू कौन है, मैं कौन हूँ, हम कहाँ आए, हम जंगल में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, कर जान, ओ है जानगी, है जानगी वाले, लगन कहते हैं, तू कौन है? लक्ष्मण जी को पूछते हैं, ये बसा परमात्मा है, ये कहाँ याद है, याद नहीं, तो याद नहीं, एक ही बात। तब वो कहते अभी जाऊंगा मैं, ले आऊ, कहाँ है जान की, कैसे है, कैसे मिलेगा, आप लिए आप ये लगा हनुमान नाटक में आता है, ऐसी लगन हो, वो लगन कहते हैं लगन, क्या बात है, ऐसे लगन लग जाए, बस भगवान ने मांगो तो यही मांगो, कैसी सच्ची लगन हो जाए। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं स्वयं भी कुछ नहीं हूँ, ऐसी स्थिति में फिर ऐसे में लगन कौन लगाएगा? मैं नहीं रहा तो लगन लगाने वाले ने कौन लगाएगा? वो प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है, जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर मैंने दिया है। ऐसा हो जाए तो उसे लगन कौन देगा, जरूरत नहीं, वो तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, लगन जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, बात ही खत्म हो गई, सिद्ध बात हो जाएगा, वो जरूरत नहीं, लगन की जरूरत नहीं। ये बात नहीं, प्रसंग नहीं है, बिना प्रसंग की बात मत करो, बिना प्रसंग की बात बीच में करनी, पत्थर पटकना है, पत्थर मत करो, वही बात जो चल रही वो करो, फालतू फालतू बिल्कुल फालतू फालतू फालतू फालतू। ऐसी लगन कैसे पढ़े महाराज, ऐसी लगन की संसार के लिए छोड़ने से, संसार की प्रियता छोड़ने से, संसार के बाकर से वो छोड़ दे से, वो छोड़ दे से जरूर उठ जाएगी। खाना पीना आदि छोड़ दे से, वृक्ष लगाने वाले ये वृक्ष लगाया ना, इसकी पादे टटिया काटवा रहे तो बीच में पैट हो जाएगा, नहीं तो फैल जाएगा भाई, कभी शुरू हो जाए कभी उससे फैल जाए फैल जाए, और काटता ही जाएगा तो बीच में पेट हो जाएगा मोटा मोटा। ये बात है, दूधी लगन नहीं होना बोलती है, दूधी चाहिए नहीं, दूधी चाहना छोड़ने से जरूर हो जाती है लगन, जरूर इंसान में है, तुझे कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं, जीने की इच्छा नहीं, मिलने की इच्छा नहीं, अमुक से मिलूं ये इच्छा नहीं, कौन हूँ मैं कहूँ ये इच्छा नहीं, मैं कैसा हूँ अच्छा बंदा हूँ कैसा हूँ ये इच्छा नहीं, कुछ नहीं लगाना चाहिए, कोई याद नहीं, सब भगवान है भी है भी कुछ नहीं था। वो बीच में बोला ना, ऐसे पत्थर नहीं पटकना, बीच में पत्थर नहीं पटकना, वही विषय बात पूछो, लगन विषय पूछो, इस विषय पूछो, ये फालतू बिल्कुल फालतू बात है, फालतू समय बर्बाद मत करो, ये खतरा है, बुद्धि का खतरा है, बुद्धि का खतरा है, बुद्धि का खतरा है और कुछ नहीं, फालतू खतरा खतरा ला डाल दिया, खीर भोजन करते रेत डाल दी भी तक रेतने, ऐसी रेत भी डाल दी, मैंने उसको रेत डाल दी भोजन में, पत्थर पटके पत्थर पटके, और समय पूछो। दूसरा प्रश्न है अभी इस विषय से अलग, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने हमारा इष्ट राम जी को या कृष्ण को बनाया, लेकिन हमारे काम क्रोध लोभ आदि दोष दूर नहीं हुए, तो क्या हम अपना इष्ट बदल सकते हैं क्या? ना बिल्कुल नहीं बदलना, बदल नहीं बना, इष्ट को पुकारो, इष्ट को और तरफ जाना है, व्यभिचार है, व्यभिचार व्यभिचार, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और त्रिवृत्ति जाते ही नहीं, केवल बातें पूछ, साधक का प्रश्न नहीं है ये, फालतू प्रश्न साधक का नहीं है, साधक का प्रश्न नहीं है, फालतू बात है, के पूछ लो, समय क्यों बर्बाद सवाल हो, समय बर्बाद करो लोगों का स्वभाव करो, ये साधु की वो साधु की बात है, फालतू फालतू बता सुनो सब बात, और अब तर्क कर सकते हो, अब ये भी छोड़ दो, अब तर्क कर सकते हो, ये फालतू कैसे क्या पूछो बताएंगे, और मन में हो जो पूछो, जो मन में हो आप लोगों में पैदा हो, अब खुल दे, अब पत्थर नहीं, साधक की बात बोलो, साधक साधक फालतू बात है, साधक साधक की बात है, जो नहीं बदलना चाहिए, हाँ। तो कहते हैं इष्ट नहीं बदलना चाहिए, तो हमारा कैसा उनमें विशेष भाव बने ताकि हमारे काम क्रोध लोभ आदि नष्ट हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है पुकारते हुए भी काम नहीं बनता, तो हमने ये विचार के लिए शायद हमारा इष्ट कमजोर होगा, कमजोर इष्ट नहीं करना, कमजोर छोड़ देना, कमजोर छोड़ देना, कमजोरी तो हमारी लगती है वो इष्ट में, तो बदलना नहीं चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए उसमें, हमारे उन्हीं इष्ट से कैसे प्रार्थना करें कि हमारे काम क्रोध लोग तो बढ़िया मैं इष्ट बनाओ, बढ़िया बनाओ, बढ़िया बनाओ, बढ़िया इष्ट करते हो। देखो घटिया को इष्ट नहीं बनाना, अरे इष्ट को घटिया नहीं समझना, इष्ट को घटिया नहीं समझना और घटिया को इष्ट नहीं बनाना, पक्की बात। घटिया को इष्ट बनाना ही नहीं, अरे इष्ट घटिया समझना ही नहीं, बना लिया तो बस वो है ही चीज। महादेव अवगुण भवन, अरे विष्णु सकल दूत गुण धाम, जय कर मन जय जय सब काम। सच आप बात मान दे, ठीक है आप पधारो, आप देरी हुई, थक गया होगा, पधारो आप बता क्या लग दिया। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सगल गोधाम, घनाई बर्द भर घनाई भर है, घने कन्या है, पधार यहाँ दे पता पता यार बात। महादेव गुण भवन शुरू ये तो खराब हो, ठीक है पता पता हमें क्या मतलब है, विष्णु श्रद्धा होता हमें घरे रहो अपने क्या मतलब है, हमने भवन है तो मारा है सर क्या मतलब, तुम्हें क्या मान चाहती बात नहीं सम्मान और ठीक पता सीधी बात है कि तुम बोले तुम जड़ हो पत्थर की बेटी हो, पत्थर की अकल ही तुम्हारे माँ, हम बताओ बड़े बढ़िया हुआ ऐसा हुआ, तुम समझती रहे हो हमारे बेसमने शौक है क्या बात है, बताया था कि वासुदेव सर्वम में भी कोई व्याकुलता का स्थान रह गया क्या। भाई दर्शन की बात थी, ये बात है दूसरी क्यों चलाओ, जिसने दर्शनों की बात पूछी है तो गई है, मैं रहता है नहीं रहता है क्या मतलब, जिसने जो प्रश्न किया उसने उत्तर दिया, बने दूसरे क्या मतलब, कैसा है बंदा है कैसा है क्या मतलब, प्रश्न पूछो प्रश्न का उत्तर दिया है, कोई व्यक्ति का नहीं है प्रश्न का उत्तर दिया, आप प्रश्न पूछो फालतू नहीं सब फालतू, और बोलो मैं क्यों करवा, घबराना नहीं घबराना घबराना नहीं, सच्ची बात है। क्यों बेइज्जती कराओ, असली भीतरली बात है पूछो, ऐसे नहीं भीतरली कोई बात हो चुपती हो पूछो, ये भीतरी बात नहीं है, फालतू है फालतू फालतू फालतू फालतू सब फालतू, भीतर कोई प्रश्न हो तो पूछो फालतू फालतू। मेरे तो भीतर का ही प्रश्न था वो, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा पूछ रख पूछ रख, क्या अब पूछो क्या पूछ पूछते क्या हो बताओ, पूछते क्या हो, मेरा कुछ नहीं है, सच्ची बात का नाम नहीं है, शरणागत का नाम नहीं है, आपको पूछते क्या हो वो तो, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, पूछते क्या, शरणागत हो गए। सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम पूछना क्या है पूछो बोलो। ये पूछा तो नहीं था आपने, जो शरणागत हो गया मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं और मैं भी कुछ नहीं, तो उसके लगन की आवश्यकता है क्या? उनसे पूछना क्यों है? प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न उठता है तो वह बात है नहीं, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, है नहीं ये चीज, झूठ बोलते हो, मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए तो बोलते क्यों हो? लोगों को अब देख लगे मैं भी कुछ जान रहा हूँ, ये है और कुछ नहीं है, इतने है लोग मेरे समझे कि हम भी पूछते हैं, अभी है कुछ है, कुछ नहीं है, सपा खाली खाली खाली छपा खाली छपा खाली है छपा खाली कुछ नहीं छपा खाली बोलो खाली नहीं तो बोलो खाली खाली खाली खाली खाली खाली खाली छपा में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मान दो मोबाइल अपनी भेजते मत कराओ, अपनी भजती क्यों कराओ? बंद करो माँ माज दंग ढंग से बोलो। मैं तो सभा में से मुंडे बाहर भसल कर देते सोच विचार मन में फिर धनी नहीं माला पकड़े नहीं सर बोल बोलो नहीं बने बकने से माया भाया रे कम बोल बो बोलो बोलो मत चुप माल दूंगी बाबा क्यों इज्जत खो वो पड़ी मैंने कहा खाली है सपा खाली है कुछ नहीं भीतर है कुछ नहीं खाली है थोड़ो चिड़ौर पाचे घड़ो थोड़ो चिड़ौर पाचे घड़ो जयराम जी थोड़ो चिड़ौर पाचे घड़ो ठोस चीज तो नहीं है हाँ तो बताओ अपनी बुद्धि मानी जमा हुए है लोग मतलब समझे मैं प्रश्न पूछो नाक बेजती बताओ बहुत बेजती बताओ ठोस बात है पूछो हमारे को आनंद आएगा लोगों को आनंद आएगा सच्चे लगन पूछो हमारे कुछ नहीं है मैं भी नहीं बातें बनाए कोरी बातें बना सपा तो था बोलो हिम्मत है तो बोलो बोल सकते नहीं सच्ची बात भीतर नहीं चाहना तो बोलो भीतर नहीं चाहना भीतर मत बोलो बैठ सभा में मुंडे बाहर फसल खोड़ के सोच विचार मन में फेल धरेरी माला पकड़े दे जमदूत भलो नहीं बड़े बकड़े से माया भाया रे कम बोल वो बोलो बस राखो जीव कहे माँ को कड़वा बोलो पीत किसी लो तरी तरवाना लागे जीव तरी तरवा जिसी मन में फेर धरे माला पकड़े दे संपूर्ण लो नहीं मिले बकने सुमाया भाया रे कम भूल बोलो बस राखो जीव कहे माँ को बस राखो बस बात बना थे कुछ नहीं होना माल दुख बनो मन खाओ माँ मेरे को माल दुख घुमाओ बेइज्जती कराने मन में खटकती हो बात पूछो चबती हो बात पूछो जैसे समाधान होता नहीं खटकती है वह बात पूछो मन में खटकती हो समाधान होता नहीं क्या करूं कैसे करूं वो ऐसी बात पूछो पूछो कोई पूछो कोई पूछो माया मैं कौन मैं मन में खटकती है खटकती है पूछो बहुत बढ़िया बात मिले बढ़िया बात मिले प्रश्न से बहुत बढ़िया बात मिलती है परंतु भीतर खटना चाहिए फालतू बातें समय बर्बाद करो तुम्हारा समाधान और होगा समय बर्बाद कितने आदमी को समय जाता है दोष लगता है दोष पूछो बीच में खटती हो बात पूछो फालतू समय क्यों बर्बाद हो रही है हाँ पूछो सरलता से एक बात पूछी है औरों में एक गुप्त बात बताऊं कि भगवान शंकर के बिना मुक्ति नहीं होती ये जो भगवान की बात है इसका क्या रहस्य है औरों एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी तो ये शंकर जी का फिर क्या भजन बाकी रह गया भगवान का क्या आशय है भगवान का आशय है शैव को तो भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए भगवान विष्णु के पास शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए उनका मन मन में तिरस्कार होता है तो तुम्हें पति मिला ये गुप्त माता हरे को पता नहीं है भगवान शंकर की आप एक भावना है तो विष्णु का निरादर मत करो और विष्णु की भावना है तो शंकर का निरादर मत करो बस ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ये बात असली बात है महाराज जी भगवान नहीं की अपेक्षा है नहीं है भगवान है इस बात को सीख लिया है समझ लिया है पर मानने में और उस पर पकड़ करने में थोड़ी कमी पकड़ नहीं आ रही उस बात पर उस पर व्याकुलता पूरी जगाते हैं बराग मतलब पूरा बराग नहीं आ रहा है वास्तव में हम फिर पकड़ कर फिर भूल जाते हैं बात हम जाती है भगवान की लैंग्वेज भगवान है ऐसा मान तो लेते हैं लेकिन इतनी लगन इतनी व्याकुलता इतने कब्जे में पूरी बात आती नहीं बैठे भगवान है ये बात जची नहीं है सुनिए सुनी केवल शुद्ध कहा था माना सुनना सीखना और भीतर की चाहना शुभ बताया था नहीं एक सुनना रे एक सीखना और तीसरी क्या बोलना समझना समझाना बोलना कह देना और फिर सीखना ये तो सब है भीतर में व्याकुलता पूर्वक उसका अनुभव करना है ना उसे चाहना नहीं है सुबह क्या शब्द का ये स्वीकार करना स्वीकार करना स्वीकार करना बोलना सीखना स्वीकार करना स्वीकार हो गया भीतर मैं सोचेगा स्वीकार कर लिया भगवान है ये मैं संदेह होता ही नहीं स्वीकार करना बोलना देखना सुनना स्वीकार करना महाराज जी मेरी प्रार्थना थी भगवान का सुन लिया सीख लिया है मैंने ये नहीं कहा मैंने मान लिया मैंने कहा भगवान का सुन लिया है सीख लिया है पर जब मानने की बात आती है तो उसी पर रहे इसी पर पक्का रहे कभी उल जाते हैं तो फिर पीछे को चले वही कहता हूँ स्वीकार करो भीतर स्वीकार करो स्वीकार के लिए दूर जाते नहीं ये जो बात है कि लग गया प्रेम बिहारी सो माने देखा बिना रहे और न जाए, ये स्वीकृति है, स्वीकृति स्वीकृति। अब आपने कुछ भी कहो कुछ भी सुनाओ मन नहीं मानता, श्रद्धा नहीं, सोते नहीं, बात है चिंता नहीं, ये बात स्वीकार कर लिया स्वीकार। अब यही बात है कि सब जगह भगवान है, अच्छी बात है, मानो जरूरत नहीं कि भगवान है सभी, अच्छी बात है, तुम करो बना महादेव अवगुण भवन सोमदेव विष्णु सकल गुण था, पधारो पधारो या अंदा गई मधावरी माया मथा ने गाला मंत्रा ने या अंदा गई रावरी माया पधारो पधारो। अपने मोड़ो है बरगन्या बहुत है जन्म जगह संसार में बरगन्या घनी है, बने जाओ उठ जाओ हमारे पर करने को कम है पता फोटो मत देखो ये बात है लगन वाले न सुना दे भाई लगन सुना दे, अब सुन लो ध्यान नहीं करके लगन होता तो क्या होती है, लग गया प्रेम बिहारी सो देखा बिना रहो ये न जाए, भला जी मन देखा बिन ये सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग गयो सांवरी सूरत माधोरी मूरत सांवरी सूरत माधोरी मूरत मैणा बिचर हसमाय भला जी मान नैना बिचर हस आय सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो वन देखा बिना रहो ये न जाय, भला जी वन देखा आये सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सोमारो लग गयो दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया रे अंग अंग रहो मुरझाय भला जी मानो अंग अंग रहो मुरझाय सजनी लग गयो प्रेम बिहार मन देखा बिना रहो ये न जाए भला जीवन देखा बिना रहो ये न जाए सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सोमारो लग दर्द की मारी बन बन डोलू दर्द की मारी बन बन डालो देवो क्यों दर्श जी का भला जी मन देवो क्यों दर्श जी आये सजनी लग गयो प्रेम बिहारी तू वन देख्या बिना रयो ये न जाये भर रयो ये न जाय सजनी लग गयो प्रेम वारो लग गयो प्रेम भी बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर बाई ओ गिरधर नागर शरणम रही लिपटाय भला जीवा रे शरणम रही लिपटा सजनी लग गयो प्रेम बिहारी तो वन देख्या बिना रयो ये न जाय भला जीवन देख्या बिन आये सजनी लग गयो प्रेम बिहारी तो मारो लग गयो प्रेम बिहारी तो अब कीर्तन करो भैया भगवान नाम रूप कीर्तन करो प्रेम से सब को प्रेम से भाव से भाव से कीर्तन करो हे नाथ हे नाथ पुकारो जोर से पुकारो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो पुकारो नाम उच्चारण करो पुकारो पुकारो